Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 14, fad'u Allah mukhlisina lahu ddin, basi muabuduni Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Fad'u Allah, basi muabuduni Allah, ni muombeni, kwa maana muabuduni, muabuduni Allah mukhlisina lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini. Walau kariha alkafirun, wajapo chukia makafiri. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kumtakasia dini. Fad'u Allah, Asyuti katika tafsiri akasema fa'buduhu, kwa sababu ni moja katika maana mbili za dua, kuna dua wa ibada, dua wa masala. Kwa muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, hali ya hal kaunikum mukhlisin. Fad'u Allah, muabuduni Allah مخلصين له الدين هل يكون تكسيا يي ديني يعني مرادي وديني هapa ni amali sili amali zenu zifanyeni kwa ikhlas ndio maana nasema kama tadinu tudan ay kama ta'malu tujza au tujaza kama unavyotenda utalipwa مخلصين له الدين هل يكون تكسيا يي ديني ولو كره الكافرون وجابوا وكيشukia makafiri. Rafi'u darajat, Allah ni mtukufu wa daraja. Dhul arsh, mwenye arsh. Yulqi ruha min amri, huteremsha wahi kutokana na amri yake. Yulqi ruha, huteremsha wahi. Min amrihi, kutokana na amri yake. Ala man, juu ya ambaye. Yashau, anamtaka. Min ibadihi, katika waja wake. Liyundhira yawma talaq, ili awakhofishe watu na siku ya kukutana. Liyundhira, ili awakhofishe watu, mafuli yameondoshwa. Liyundhira, ili awaonye watu. Liyundhira ayundhira nnasi, liyundhira ili awaonye watu. Yawma talaq, mafulu mbihi, ini mafulu mfihi sasa. Siku ya kukutana, kwamba jamaa kuna siku ya mkutano, watu watakutanishwa na Mola wao. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu wa daraja. Rafi'u darajat, mtukufu wa daraja. Dhul arsh, mwenye arsh. Yulqi ruha min amri, huteremsha wahi kutokana na amri yake. Ala man yashau min ibade, juu ya anayemtaka katika waja wake. Liyundhira yawma talaq, ili awakhofishe watu na siku ya kukutana. Liyundhira yawma talaq, ili awakhofishe watu na siku ya kukutana. Kwa miongoni mwa sifa kuu alizokuwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni rafi'u ad-darajat, hadhimu sifat, min ar-rif'ati wa hiya al-'ulu. Rafi'u darajat, mtukufu wa sifa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia inawezekana aliye juu kwa sifa, tena dhul arshi, mwenye arshi. Kwa yeye iko juu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa, sifa zake ni za juu kabisa subhanahu wa ta'ala. Tena dhul arsh, yeye ndiye mwenye arsh, yeye ndiye aliyeumba na yeye yuko juu ya arsh. Aliye juu kwa daraja, dhul arsh, mwenye arsh, kusika nayo arsh ni yake yeye. Yulqi ruha, peleka upeleka wahi. Ala man yashau min ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala anawita wahi kuwa ni ruhu. Wakadhalika awhayna ilayka ruham min amrina, anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama hivyo basi tunakuletea wewe wahi kutokanao na amri yetu. Ruhan, kwa sababu katika wahi kunapatikana hayatu alqulub, uhai wa nyoyo. Uhai wa nyoyo, min amrihi. Ala man yashau min ibadi, juu ya anayemtaka katika waja wake. Kwa hiyo wahi unapelekewa, unapelekwa kwa anayemtaka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ambaye Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu. Allah ndiye anayejua zaidi wapi auweke au jalie ujumbe wake, ampe nani ujumbe wake. Anawapa ujumbe huo, liyundhira yawma talaq, ili apate kuonya siku ya kukutana. Hii ndio hikma pia ya watu kupewa, ya hao mitume kupewa wahi. Aya hii inaonyesha uluu Allah azza wa jalla, pale posema rafi'u darajat, yani aliye juu kwa daraja, uluu dhati na uluu sifat. Kwa tafsiri rafi'u darajat, aliye juu kwa daraja, rafi'u darajat, aliye juu kwa daraja, dhul arshi, mwenye arshi. Aya hii inathibitisha uluu Allah azza wa jalla. Pili inaonyesha fadhila za arsh, pale aliposema dhul arsh. Na jana tulieleza kidogo masala ya arsh tulipoisoma ile aya ya malaika ambao wanaibeba arsh. Kadhalika aya hii inaonyesha kwamba cheo cha utume hakipatikani kwa kukihangaikia, kwamba utoe juhudi mpaka upate utume, sio muktasab. Ni cheo kinachotokana na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, humpa anayemtaka katika waja wake. Lakini katika hili pia kuna ishara ya kuonyesha kwamba maulama wana hadhi na nafasi kubwa katika fadhila, kwa sababu na wao pia wanatumia hii ruhi, huo wahi, katika kuwaonya watu na yauma talaq, baada ya kuondoka mitume. Sasa kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo baada yake hakuna mtume mwingine. Liundhira yauma talaq yauma hum barizun, ni badali badal min yawm al-ula yawm at-talaq. Hii ni badal yawma hum barizun, siku ambayo wao ni wenye kutoka makaburini. Yawma hum barizun, siku ambayo wao ni wenye kutoka makaburini. La yakhfa ala Allah minhum shay'un, hakitajificha juu ya Allah kwa wao kitu chochote. La yakhfa ala Allah minhum shay'un, hakitajificha juu ya Allah, minhum kwao, shay'un kitu chochote. Hakuna kitu ambacho kitajificha, wala hakuna atakayejificha. Tafanya namna namna akwepe, wakati hisabu zikifanyika yeye amekwepa, hakuhisabiwa. Watafutwa watu wapeleke motoni, watu wa motoni wako wapi wale? Mbona hapa alikuwa na watu 10,000 hapa, mbona wamepungua watu watatu? La, hakuna atakayejificha. La yatakhfa minkum khafiya, au la yakhfa pia vile vile. La yakhfa ala Allah minhum shay'un, hakitajificha juu ya Allah kwao kitu chochote. Limanil mulku al-yawm, wataambiwa, wataulizwa, ni wanani ufalme hii leo? Limanil mulku al-yawm, wataulizwa, ni wanani ufalme hii leo? Lillahi al-wahidi al-qahhar, watajibiwa, ni wa Allah aliye mmoja tu mwenye kuwatenza nguvu waja. Al-qahhar, mwenye kuwatenza nguvu waja. Lillahi, watajibiwa, ni wa Allah al-wahidi aliye mmoja tu, al-qahhari, mwenye kuwatenza nguvu waja. Ufalme ni wake yeye subhanahu wa ta'ala, siku hiyo peke yake, hakuna atakayejificha, na mfalme ni yeye subhanahu. Kwa hiyo limanil mulku al-yawm ni maqulu qawlin mahdhuf, taqdiruhu yuqalu limanil mulku al-yawm walqailu huwa Allah, sababu msemaji hapa atakuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ataizikamata mbingu, as-samawat, mbingu atazikamata biyaminihi, kwa mkono wake wa kuume. وبيده الأخرى الأرض ناتيكمات أرضكم كنواكم إنجيني ويهزهن ناتستكسا ويقول ناتكنسيما أنا الملك ميمن دي مفلم أين ملوك الدنيا وكواب وفلم ودنيان ويقول أيضا لمن الملك اليوم كيش أتجيب ويمنين أتسيما لله الواحد القهار نوى الله لموجة منك وتنزنغوف واجة القهار نصيغة مبالغة من القهر وهو الغلبة وهو قهار لكل شيء ويوات وتذيرش بلي الله سبحانه وتعالى حكونا تكيدي فيك لا يظلهم شجر ولا مدار ولا بناء ولا جبل ولا غير ذلك بسبب قولياك يومهم بارز وتوت تذهير بلي الله سبحانه وتعالى لا أكون تكيدي فيك اليوم وتعنبي وهي في ليو اليوم وتعنبي وهي ليو أيكم من السابع يا هي ليو تجزى كل نفس بما كسبت italipwa kila nafsi kwa kile ambacho imeichuma kwa kile ambacho italipwa kila nafsi kwa kile ambacho imekichuma aliyauma hivi leo tudiza kullu nafsi italipwa kila nafsi bima kasabat kwa kile ambacho imekichuma nafsi imechuma la dhulma al-yawm hapana dhulma leo hakuna atakayedhulumiwa la dhulma al-yawm هبانا ظلم ليو إن الله سريع الحساب حقيقة الله نمبس منه وحساب حقيقة الله نمبس منه وحساب اليوم هي ليو ظرف متعلق بتجزى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت تجزى كما تكافى تليب ونفس كل نفس بما كسبت يكون خير أو شر لا ظلم اليوم هبانا ظلم اليوم لا نافية نافية الجنس نظلم اسمها لا ظلم اليوم هكونا ظلم اليوم هكونا تكي ظلمي ويوت كي هبا كنا كثبتش ماليبو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وتليبو واتو بيبوني وتليبو واتو موتوني hakuna atakayedhulumiwa na yeyote atakayekuta khairi basi na amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na atakayekuta kinyume cha hivyo basi asilaumu isipokuwa nafsi yake kwa sababu nafsi yako ndiyo iliyotenda hapa duniani utastahili kile ulichokitenda afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un aya 18 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anzirhum basi waonye wao wa anzirhum yawm al-azifa waonye wao na siku ya kukurubia yani siku ya kiyama siku ilikuwa na kurubia wa anzirhum yawm al-azifa waonye wao na siku ya kukurubia idhil qulub lada al-hanajiri kadhimin wakati zitakapokuwa nyoyo kwenye mitulinga ya kifua hali ya kuwa ni zenye kuja huzuni idhil qulubu wakati zitakapokuwa nyoyo ladal hanajir katika mitulinga ya kifua kadhimin hali ya kuwa ni zenye kuja huzuni zimejawa na huzuni waonye wao na siku ya kukurubia wakati zitakapokuwa nyoyo zimefika kwenye ni roho zimefika katika mitulinga ya kifua roho zinapapatika kadhimin hali ya kuwa ni zenye kujawa na huzuni mali dhalimina min hamimin hawana madhalim mpenzi yoyote hawatakuwa na rafiki mpenzi wala shafiin yutaa wala muombezi atakayetiiwa mali dhalimin hawana madhalim min hamimin rafiki yoyote mpenzi hawatakuwa na rafiki kila mmoja atamwogopa dhalim, hataki urafiki na yeye. Kwa dhalimu hatakuwa na rafiki, wala shafii, wala hatakuwa na muombezi, yutaa, atakayetiiwa, kwamba huyu akiombea atasikizwa. Hawatakuwa na muombeaji wa aina hiyo. Kwa hiyo anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, waonye wao, waonye hao watu na siku ya kukurubia kiyama. Kwani mbabi idhafati almawsufi ila sifatihi, takdiri yake inakuwa wa anzirhum yawma alqarib, waonye wao na siku iliyo karibu. Na pia unaweza kusema kwamba ni sifatun limawsufi mahdhuf, ni sifa hiyo ya mawsufi aliyoondoshwa, yani takdiri yake wa anzirhum yawma alqiyamati alazifa, waonye wao na siku ya kiyama iliyokuwa imekurubia. Kwa sababu azifati alazifa, imekurubia kiyama, laisa laha min dunillahi kashif. Na ndio maana kule an-nabiyyu at-tibyani alikuwa anasema azifat tarahul, kumekurubia kusafiri. Ghaira anna rikabana, isipokuwa ni kwamba wale wanyama wetu, lamma tazal birihalina, hawajaacha kuwa wako katika kambi zetu, wakaanqadi, basi ni kana kwamba washaondoka. Al-Imam Ibn Hisham katika Sharh Qutb an-Nada ametaja pia hii azifat, kama ushahidi yani, azifat tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazal birihalina wakaanqadi. Kwa hiyo azifa kwa maana ya qarub, azifatil azifa kwa maana qarubatil qiyama. Kwa hiyo itakuwa sawa sawa ni kutafsiri waonye wao na siku ya kiyama iliyo karibu, itakuwa azifa ni sifa ya mausufu ambaye ni mahdhuf, takdiri yake wa anzirhum yawmal qiyamatil azifa ay alqariba, waonye wao na siku ya kiyama iliyo karibu. Idhil qulubu, wakati zitakapokuwa nyoyo, lada alhanajir, katika mitulinga ya kifua, kadhimin, hali ya kuwa ni zenye kujawa na huzni. Idhil qulub, sababu ni dharfu lima madha min az-zaman, au inakuja vile vile kwa maana ya ta'lil, ala hasabi ma jaat maaniha fi lughati al-arabiyya. Kwa idhil qulub, kwa sababu unaweza kusema hivyo eh, kwa sababu inakuja na maana ya ta'lil vile vile, kwa sababu nyoyo zitakuwa nyoyo, lada idhil qulub lada alhanajir, sababu zitakuwa nyoyo katika mitulinga ya kifua, kadhimin, zenye kujawa na huzuni. Tuna huzuni kubwa kabisa, una nini wewe? Lakini kwa sababu siku ya kiyama, kila mtu akikaa anafikiria itakuwaje leo, kwa sababu ni yauma yajalu wildana shiba, siku ambayo itawafanya watoto wadogo au vijana wawe wazee, watazeeka watu kwa huzuni. Huzuni inazeesha, tunaweza kujawa na huzuni kila wakati amekaa anafikiria takuwaje mimi, takundaje, pengine kapatwa na masaibu makubwa, au kuna jambo la kumhofisha liko mbele yake, ashaambiwa bwana ikifika tarehe fulani wewe utahukumiwa, wewe sijui nitahukumiwa jela milele, nitanyongwa, takuwaje. Kwa mawazo yanamtia huzuni, inajaa mpaka bali Nabiullahi Yaqub alipatwa na huzuni mpaka akapofuka macho kwa kipofu, amelia amejawa na huzuni mpaka akapofuka. Kwa hiyo watu siku ya kiyama watakuwa katika hali ya huzuni kubwa kabisa, lakini makafiri hawatakuwa na rafiki hata wakumliwaza kumwambia pole au kumwambia kadha, wala hawatakuwa na muombezi wa kuwaombea. Watu wataombeana siku ya kiyama, kuna watu watapewa ruhusa na idhini ya kuwaombea wenzao, lakini makafiri hawatakuwa na muombezi atakayetiiwa. Ndio tumalizia aya mbili zilizobaki haraka haraka. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kuhini kwa jicho. Ya'lamu kha'inatal a'yun, anajua Allah kuhini kwa jicho. Wama tukhfi sudur, na lile ambalo limefichwa na moyo. Wama tukhfi sudur, na lile ambalo limefichwa na moyo. Allah subhanahu wa ta'ala anajua khiana ya jicho. Jicho linapofanya khiana, Allah anajua. Na hii pia ni katika mlango idhafatu sifati ila mausufiha, takdiri yake inakuwa ya'lamu al-a'yun al-kha'ina. Allah anayajua macho yenye kufanya khiana, yani jicho linapoiba kitazama papo kwenye jambo la haramu alafu ulifanya kama vile hujatazama, Allah anajua kwamba umetazama. Simwambie usitazame. Sasa jicho likiiba papo likatazama alafu likajifanya kama vile mbele za watu ukajifanya kama vile hukutazama, Allah anajua ile khiana ya jicho. Ya'lamu kha'inata al-a'yun, anajua kuhini kwa jicho, ndio inaitwa kha'inata al-a'yun. Kwa sababu mwanadamu qad yanzur ila shay'in muharram, anaweza kujitazama kitu cha haramu, wajalisuhu ila jambihi la yash'uru bidhalik, na yule aliyekaa pembezoni mwake asijue hilo, li'annahu yusariquhu an-nazar, kwa sababu anamuibia, anaibiza kwenye kutazama, ka'annahu yatahayyanu al-furas fi ghaflati sahibi, kama vile anatafuta fursa katika kughafilika kwa mwenzake, hatta yanzura ila ma harrama Allahu azza wa jalla. Hadhi wahida, hii ni maana moja katika maana za ya'lamu kha'inata al-a'yun. Na vile vile mtu anaweza kutazama, sehemu ya pili, anaweza kutazama kwa dhahir kabisa bila musarafa, kwa dhahir, lakini alikaa pembezoni mwake asijue kwamba anachokitazama huyu ni cha haramu, kwa sababu akioni haibi wazi tu anatazama, lakini huyu kwa kuwa haoni kuna anapotazama mwenzake, kwa hiyo yeye atazama tu, unaona atazama, lakini hajui kama atakitazama ni cha haramu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua hilo, pia anajua ma tukhfi sudur, na kile ambacho kinafichwa na nyoyo. Moyo wako una kitu gani katika nafsi? Unaweza kumuonyesha mzako bashasha kama min mudhhirin, nasemaje ile mshairi, kam min mudhmin yurika bashashatan wa fi zindi narun wa fi lamsi barid. Kam min mudhmirin, ni watu wangapi waliokufichia uovu, yurika bashashatan, lakini anakuonyesha furaha, anakuchekea, fake smile, anakuja ona akuchekea namna hiyo, lakini akenua meno tu. Au anasema kam min makhba'in samijin fi mandharin hasan, amemaliza hivi. Kwa hiyo watu huficha vitu vibaya katika nyoyo zao, kwa wafichia wenzao vitu vibaya na nia mbaya katika nafsi. Mtu wa namna hiyo hawezi kufaulu katika maisha yake abadan, kwa sababu wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli, zile njama mbovu hazimdhuru ila yule aliyezipanga. Wewe ukipanga njama mbovu utatumbukia mwenyewe, kimfanyia khiana, maadamu mwenzako anakusafia nia, wewe ukamfanyia nia mbaya, ukamdhania, ukamjengea, ukamwekea njama mbaya, ule mtego unaomtega utakuja kuingia mwenyewe. Ndiyo Qur'ani inavyotuambia, wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli, wallahu yaqdi bil haqq, aya 20. Kwa kila siku tutakuwa tumejana tupata aya 10 na leo aya 10 inshallah. Wallahu yaqdi bil haqq, Allah anahukumu kwa haki. Walladhina yad'una min duni, na wale ambao wanamuabudu asiyekuwa Allah. Walladhina yad'una min duni, na wale ambao wanamuabudu asiyekuwa yeye Allah. La yaqduna bi shay'in, hawahukumu kitu chochote. La yaqduna bi shay'in, hawahukumu kitu chochote. Inna Allaha huwa as-sami'ul basir, hakika Allah ni mwenye kusikia mwenye kuona. Fa Allah subhanahu wa ta'ala yaqdi bil haqq, ana hukumu kwa haqq, iwe ni qadaya kaunia, mani hukumu ya kilimwengu, au hukumu ya kisheria, sheria yake, sheria zake zote Allah tabarak wa ta'ala ni haqq, hakuna sheria ambayo ina dhulma ndani yake. Lakini wale wasiokuwa Allah, wale ambao wanaabudu kinyume chake Allah, walladhina yad'una min duni, na wale ambao wanawaabudu kinyume chake asiyekuwa yeye Allah tabarak wa ta'ala, la yaqduna bi shay, hawahukumu kwa kitu chochote, hawana haki wao. Hawana hukumu katika ulimwengu, wala wana hukumu katika sheria, hukumu ya haki. La yaqduna bi shay'in, hawahukumu kwa chochote katika haki. Inna Allah huwa as-sami'u al-basir, hakika Allah ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Kwa insha Allah katika darasa yetu ya kesho tutaendelea na awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Hivi hawatembei katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho wale ambao walikuwa kabla yao, hao walikuwa ni wakubwa zaidi kuliko wao kwa nguvu na athari katika ardhi, lakini aliwahilikisha Allah tabarak wa taala kwa sababu ya dhambi zao, na hawakuwepo kwao na adhabu ya Allah, hakuwepo kwa wao na adhabu ya Allah mwenye kuwakinga, hakuna aliyewanusuru. Walikuwa na nguvu na walikuwa na athari kubwa katika ulimwengu kuliko sisi, lakini walihilikishwa. Hiyo ndio aya 21 ambayo tutaanzia kesho insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala yaqdi bi yasari. Hadithi ndio inazungumza hivyo. Kitawili wanachuoni umeeleza kwamba kwa mujibu wa hadithi kilta yadaihi yamin, lakini pia imekuja hadithi ya kuonyesha kwamba yaqbidhu as-samaa bi yamini wal arda bi shimalihi thumma yahuzzuhunna wa yaqulu ana al-malik, mimi ni mfalme. Lakini pia imetafsiriwa, imefanywa jamu ya hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mikono yake yote ni ya kuume, wa kushoto wake pia ni wa kuume. Vipi? Kwani yeye yuko vipi? Tutakujua sisi itakuwaje mikono yote ya kuume. Kwani yeye yukoje? Kama hujui yukoje, basi tosha hapo hapo, ili utakujua kwamba ikoje mikono yake, basi tuambie kwanza yeye yukoje. Labda ulishajua kwamba ikoje, kwa sasa utakaojua ya mikono yake ikoje. Kama ujui hilo, basi kunyamaza kimya tu, kuamini. Kuamini mikono utaijua ikoje, hatujui. Wallahu ta'ala aalam. Lakini lafzi hilo pia limekuja katika hadithi nilitumia, na hiyo ni hadithi nimetaja. Thumma yahuzzuhunna wa yaqulu ana al-malik subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.